أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ولا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه لدينا مخيد سورة مدثر بيانه او پا سورة مدثر کی دا قیامت ظاہری احوال او دا واقعات و بیانو کہ دا قیامت کم ظاہری احوالو اور دارنگی دا بعضی واقعات و بیان پاغی کیو اس پدی سورة قیامتی کداوت کم شروع کی گی پدی کی باطنی احوال دا قیامت بیانی گی اور دارنگی دا قیامت دا قائم کے دو نرسو با د انسان څه حالات وي څه کیفیات وي دا غي بیان پدې کیږي معلومه خبره ده چې بعضي کسان دا غي کیفیت باندې چیني بدخواسي لوي دا هغه کسانو چې د دنیا کې نافرمانو نو د دې حالت په هغه دې چیني او بدخواسي او حسرت او د ملال نه علاوه به بل کار د دې قطعا نه وي لیکن داسې کسان هم شته چې هغوی په دنیا کې د الله تبارک وتعالی تابعداري کړي وي اور خپل ژوند کې پرهیز ساتلی وي نو د هغوی کیفیات به د دې خلاف وي هغوی به بدحواس اور بېچین نه وي او نه به د هغوی څه حضرتونه وي داغی بیان هم په دې صورت کې کیږي خلاصه دا شو چې د دې نمخ کې سورې مدثر کې د قیامت د ظاهري احوال بیانو او ورسره ورسره بعض واقعات لکه د ولید بن مغیره په حواله باندې تفصیلا خبر اوسو او په دې صورت کې د قیامت د قائم کېدو نه وروسته کہ انسان باندی کم حالات راضی داغس کے سیاسی داغبر حواسی دا داغی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ پا دی صورت کی تے ورسرا ورسرا دلائل قطعیہ دباس او دنشر بیانی دی کہ دبی جن نرستو داؤس کم جن دی بیا مرگ راشی دی نرستو بیایو جن ستا دینا چې کوم کسان منکر دي یا داغی سی سبحات کی داغی زالا اللہ تبارک و تعالی کئی اور انسان تاوی تلک سوچ سی کرو کا دا خبرت کئی چی کلا انسان مر شی دا اجزاد آتول تک تر بیتن شی یو قابل خوالان شی نبیابا دا سنگ جمع شی جی اور دا دینا بدیادا انسان سنگ جن دے کولی شی اللہ تعالی والا دے طرف تا فکر را رہی عقل دے طرف تا متوجی کئی چی تما پیدا کرے دستنے او پتگا سیزنے کی دے ملک کم کمو خطو حقا اجزاء شریف گردی دلی دی معلوم خبر دا چی انسان سخری سی ہوا وغیرہ دادی او خطی سر تعلق نساتی متفرق شیعات متفرق و مختلف علاقون رازی جا انسان اغفری داغی نجین جوڑی گی داغی نلطفہ جوڑی گی جا رسط انسان وجود داغی نجوڑی گی نو خبر داشوا چید انسان اول پیدا کی دو کہ ہم دو دنیا دا مختلف حیثو اجزا دی دارنگی دا قیامت دا چکلا دا دو دا جن مسلوی اللہ تعالی بحکم کی کہ سمرم اجزا دا منتشر گردی دلی دی حاغ اجزا بٹو اللہ جمع کی تا سما دری دلائل عقلیه پا دی باندی ہیلی که دباس بعد الموت دا پارا یو دلیل عقلی دادی که جمع دا متفرقات ممکن دا خوارو عرصی زنا یو زیکی دل دا دا ممکناتو ندی دا محال خبر ندا او دیم دادا که قدرت پا دی جمع باندی شرط دی که ذات پا دا جمع کولو باندی قادر دی او درین علم پا دی متفرقاتو باندی که دا انسان خوری شد دا اجزا کم کم زیت لاغل جمع متفرقاتو خطاسو سوی که دا ممکن بلکه واقع دا دا طول سی زنا جدا جدا دی و دا غین یو شو جور سی او قدرت دا اللہ تعالی خمان لی شو خبر دا چی پا جمع دا متفرقاتو باندشتا او علم دا الله تعالی هم په دې ستا چې د انسان د بدن د اجزا کوم کوم ځای ته تللی دي. لہذا عقل هم د دې تقاضا کوي، فطرت هم د دې تقاضا کوي چې د دې نه رسته دي بیا یو جن وي. په دې باندې الله تعالی دلائل بیانوي، او دلائل هم داسې دي چې کوم انسان ته الله تعالی عقل او فطرت سلیمه ورکړي دي، او دا دلائل واوري نو هغه په دې مسله باندې مطمئن ګرځي، بلکه مجبور ګرځي دې خبرې ته چې د باس بعد الموت عقیده دې ولري او په دې باندې ایمان راوړي. دا مسله په دې صورت کې عمدہ بیانېږي. مخکنه تاسو معلومه ده چې الله تبارک وتعالی کوم خبره کوي دا صادقه ده، دا رښتینې ده، لیکن بیا هم د دنیا د اصطلاحات مطابق قسمی طور سره بعض خبرې کوي. دلته هم الله تبارک وتعالی دا خبره چې تاسو بعد دې مرګ نه رسته بیا ژوندي کولی شئ، دو چیزونو باندې قسم کوي، یو قسم پر رز قیامت باندې کوي، او الله تعالی چې په کوم شی باندې قسم کوي هغه شي ته عظمت حاصل وي، او بل په نفس باندې قسم کوي. خو نفسونه درې قسمه دي، یو نفس اماره دی، دویم نفس لوامه دی، دریم نفس مطمئنه دی. دلته قسم په نفس مطمئنه کوي. لنډه خبره درته دا کوم په دې مخکې بحث شوی دی، هغه نفس چې هغه انسان طاعت ته طرف ته ترغیب ور کوي، مجبور کوي په دې خبره باندې چې دې تابعداري د باری تعالی کوي، او د ګناهونو نه د بچ کېدو کوشش کوي، او دویمه دا ده چې هر وخت دې د خپل نفس سره حساب کتاب کوي چې نفس تا زما د پاره څومره کارونه وکړل، نننۍ ورځ کې زما خلاف څومره کارونه شوي دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی حاسبو قبل ان تحاسبو، یو رض را روانا دا پا غرض باندی بعد هر یو انسان سره حساب کتاب کیجی. تو نبی علیہ السلام ہوئی تاسو مخد دینا چی تاس سره حسابو جی اول تاسو حسابو کر، هر یو انسان دی ماخام پل گریوان کیجی ری چمانن کم عمال کری دی، کمر عمال مادا سکری دی چی غز مادا پارا سید مند و فید من دی، او زمانه کم نقصان سے اعمال صادر کی دی چی غز مادا پارا نقصان دی دی. هر یو انسان دی روزانه د خپل نفس سره حساب کوي، او بیا مثلا معلومه ده چې کوم یو انسان دنیا کې د خپل نفس سره حساب کړی دی، نو د قیامت پر ورځ باندې به په ده باندې بالکل اسانی وي. انما یخصص الله یوم القیامه علی من حاسب نفسه فی الدنیا، کوم یو انسان چې دنیا کې د خپل نفس سره حساب کتاب کړی وي او خپل نفس کنټرول کړی وي، د قیامت پر ورځ دغه انسان سره نرمی کیږي، د سره سختی نه کیږي که حساب ورسره کیږي، نو هغه نرم حساب کیږي. نو نفس لوامه دې ته ویل کیږي چې دنیا کې هر وخت هغه نیکو طرف ته مایل وي، د ګناهونو نه ځان بچ کوي، او هر وخت دغه محاسبه کوي چې کوم اعمال داسې شوي دي هغه فایده مند دي، کوم اعمال داسې شوي دي نقصان دي دي، او که گناه چه نوشی ده انسان نه گناه کیږي. معلومه ده ما سوا ده انبیا دا ټول عالم معصوم ده گناهون نه ده، که گناه چه نوشی نه سمدستی ده توبه ته تیار وي، دا نفس ده توبه وباسي، په توبه کې رستواله نه کوي، او کوم خوراک کاټ چې کوي نو مقصد یې په دې کې خېټه ډکول نه وي، داسې مسله نه وي یا اپلو کما تاکل الانعام، د کافر بارک الله تعالی وی دی قران کا دا سکی د کسنگا کی ساری ته ساری خپل سے مقصد نہیں خود خپل اخی سے د کول یو تسول وی دی چې کوم قران کوي نه اغي باندې سوچ کی چې دا قران سره سم مقصد د پاره حکم په دی باندې کما اعمال کوم، اور دی باندې سکول پکار دی محترم او دا نفس لو امر، او نفس لوامه انسان ته هم دغه ترغیبات ورکوي چې دا کم تاسو سماوي. په دې باندې الله تعالی قسم کوي، او دا قسم د څه لپاره دی؟ دا صرف د دې لپاره دی چې لتبعثن یوم القیامه، تاسو به خامخا د قیامت پر ورځ باندې بعث وي، او تاسو به بیا ژوندي کولی شئ، اور بیا به د الله تبارک وتعالی مخې ته راځئ. کافرانو دا شبهات دي چې کله انسان روح شي، غوښه ختم شي، هډوکي راسته شي، ذره ذره شي، نو دا به بیا څنګه ژوندي کېږي؟ دوی ته دا ډېره ناشنا لګي. نو الله تعالی وی غټه خبره خو غټه دي زب تاسو د ګټو دا بندونه هم برابرون دا بندونه نه دي دا واړه سيزونه دي هغه غټ خو لا پرې دی چې کوم ذات په دې باندې قادر دی چې وړکې نه وړکې شي بیا دوباره برابرول شي په دې قادر دی چې دا انسان بیا ژوند دی کیږي یو مسله دا بیانې او بل دا مسله دا که همیشه لپاره انسان د اعمال او تقاضا دا دا چې وړاندې مخې ته څومره حالات راځي دې دا منی یا دې دا نه منی یو خو په ژبه باندې ویل دي چې بهی دادی دادی دادی خو عمل د هغې مناسب نه وي نو دا ځان له مغالطه ورسول دي کوم یو سړی چې قیامت منی نو د هغې مناسب اعمال به هم کوي اور چې کوم سړي اعمال داسې وي چې هغه د قیامت مناسب نه وي نو یاد وساتئ دا خود په باندې گواهی چې دا سړی دا څه کو نه سم ویلې چې د منکر د قیامت نه خو مطلب دا دی چې د دې ضرورت نشته ورنه به دا سې اعمال نه کول چې هغه اعمال مناسب دي چا سره د قیامت سره دوه قسمه اعمال دي د هغې بیان کوي او دا دي چې یو انسان مخکې چې دی ځان نه څه توخولي دي هلته ځان ته پنګه جمع کي دا معلومه خبره دا چې یو سړی یو ځای ته روان وي نو خامخا د هغه ځای سره مناسب چې کوم کار وي هغه دې کوي دنیا کې یو سړی سفر کوي یو ځای ته هغه سورج یا سفر کې هلته پاتې کېدلي وي د هغې انتظامات د مخکې نه کړي وي د ناستې انتظامات یې وي د ولاړې وي د ناستې وي د خوراک ساک وي چې هغه لږې ورځې دي محترمو دا خو همیشه هلته پاتې کېدلي نو چې کوم یو سړی څه وي پیغمبر علیه السلام وایي کوم سړی هوښیار دی نو دې به هغه اعمال کوي چې دا اعمال د ده د آخرت پر ورځ باندې پکار راځي او دله دا فایده ورکوي یو دا اعمال دي محترمه او دویم نمبر دا ده چې د ځان نه رسو څه پرېښي دي دوه قسمه خلک دي یو هغه خلک دي چې مخکې ځان ته هم نیک اعمال لیږلي دي الله تعالی سره یې جمع کړي دي اور اس دن دا سے سنت اور عادات دا سے طریقی فری تھی کہ کپاغی باندھے ددکو رنائی یا مسلمانان عمل کئی نہ دے دا آغا خلقو دنید عمل لے پارا سبب گردی دلی نہ اللہ تعالیٰ دلوں دا کے اجر ورکی یو اعمال خلق اللی یو دا اعمال دا پارا اسباب گردی دلی لیکن دا سے کسانم ساکی اگر بانان دا زان نمخیم بد اعمال لیگی او تزان نرست په دنیا کې هم بر اعمال پریږي مثلا د دین په حوالہ نه د دین آپ علا نور سکارونه داسې وي بعضې کسان آلات د لهوې ځان نرست پریږي دا وی سی آر دی دا ٹی وی دی او دا ریڈیو دی او دا دا نورې بلاګانې دي یاد وساته دا د پاره قهر دی دا د پاره تباهي ده په دې پوهېږي نو دای چې د ځان نرست پرېښود او تر څو پورې دوی ته څوک ناسته ولاړه کوي او دا بلاګانې چلېږي په قبر کې به دې برابرۍ خیر د دوی شته یا د ځان نه رسو داسې غلطې طریقې پرېږي چې هغه د شریعت خلاف وي هغې باندې خلک عمل کوي نو د دوی سړي د تباهۍ دپاره هم دا پوره دي الله تعالی وي انسان دې ګوري چې مخکې د کوم اعمال لېږلي دي او ځان نه رسو کوم پرېښي دي دا دواړو باندې د دوی نن غورې دي چې مخکې ما کوم اعمال لیکلي دي آیا هغه ځای کې کوم یو شی به داسې وي چې هغه زما په کار راځي بار بار تاسو یو خبره کوم چې هر ځای د هر یو ځای سرمایه ګورې ځان ځان له ده د هر ځای سکه ځان ځان له ده د دې ځای سکه معلومه خبره ده چې دا څه شی ده کرنسي دا بلاګانې دي چې موږ په هغې باندې دغه په خپل معاش او دا بلاګانې اخوا دېخوا کوي دا ځای داسې څه چلېږي لیکن قبر اور عالم اخرت کے داس سے چینے کے لیے دا آغاز ہے سکا دا آغاز ہے کرنسی جدا سے آغا عمال بھی کوئی سڑی زان سے لکرے گی نو خود آغا عمال با دادا پا رسی بھی اسی بنن کی لیکن کہ جیسا عمال مقبلی گلی نی نو خانی وزارتونا صدارتونا دا اس پہ دا او دا بنگلے مہلے خود ارنا دلتا پاتی سی دا پیسے کتے دلتا پاتی سی دا بازارونا سلکونا روڈونا وزارنگی کارونا موسری موسری دلتا پاتی سی دا خو مقبلی سی خدا ځان سره څه کړی نه دا الله تعالی وایي هر یو انسان دې سوچ کې چې مخ ته چلی کړي او په دې دې هم سوچ کې چې زه لاړم خو چې روز تو خلکو مې بیڑا کر کے کړی دا چې چرته سمې تیرې سوی مې ورته کړی یا سوچ په دې په کار دی چې زما نه روز دلته کوم شی داسې پاتې کیږي چې سبا به ما خفه کوي دی باندې خصوص پکار دی نن موږ ټول په دې لعنت کې گرفتار یو چې ځان نه رسواخه بلاګانې کړې دي هغه مخ ته خصوص سره چې ځانې دا و خو نورې بلاګانې راوت دا ډسنه مسنه سوچ کوي تاسو دا انسانیت څو څیزونه دي انسانیت په دې تبا کېږي اسلام خو لرې خبره ده چې دا یو سړی د ځان نه رسو دا ډول کې ډس کړي او دا رسو خلق و تناس کې هلته به ملایکو ورته خص وباړې نیسي او داسې کار به ور سره کوي که نه چې دی یاد وساتي زمونږ او ستاسو ذهن دې طرف ته راغی خلق چې دې وایي قیامت په کلی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کا پوچھا یا رسول اللہ قیامت پر کلی نبی علیہ السلام ہوتا اور اس سے یارے کرے اصل مسئلہ دادا صاحب کا بلر بل زمان دا خبر ہے کہ من مات فقط قامت قیامت ہی تو کم سڑے من کیا عمل نامہ بن سر دا قیامت شروع پیغمبر علیہ السلام نے کہ من کم خلق پدے روئے زمین موجود دے سلکال بدانی سلکال بعد بدانی تا سماد دی تفصیل کرے نمانا دادا چې دا قیامت ته نبی علیہ السلام او تاغیل سکر دی ناکو مخلص صحابی یا رسول اللہ کا اعمال منشتا کو اللہ دا اللہ دا رسول سر خمینی نے دیر دا کسر رسی کو دا صحابہ کرام و لیل اعمال کو المحترم و زمان راق محبت منشتا دا اللہ دا رسول سر دا اللہ دا رسول سر که زمان محبت دا سر نتر خوب و رسنق قبوتر یا سلی دا چا سر مین ساتی یاد و ساتر کہ محبوب کم سے پسند کئی نا غبیا عاشقم پسند کئی محبوب نہ دے خلاف ورزی نہ کئی منگ بہو گی روسی زمان دا اللہ سر و دا اللہ دا رسول سر مینہ دا ظاہری علامات تا دعوت عشق خدا کو نفس زبانی جمع گر یاد و ساتھ ہے دا نسو لی جل بل دا خوبا چالاکی ہو کے لیکن آغاز ہے چالاکی نہ کی جل نغرض میرا دے چاہا صحابی خدا خبر کرے و منگ کا نندام نہیں متفوس کے قیامت پسلے اللہ تعالیٰ داسی جوابوں اور کئی کے داسی جوابوں سے لا جواب دا سڑے کرے پر جب رکری گری سے دابو سے دابو سے قیامت حالات معلوم دے سے بڑے پر دجے بیان کئی اور جہاں پہ دقا انسان چکے ہوئی کی چرتا لار دے سیخ سے اس کا رسیخ سے میخ سے لار جانے کم بڑا بتاکتے میدان دے حشر دے چاپے را ملائک و لار دے رسطن آگئی ناقلی حدیث تراغی کے مجھین دا ارادو کی شراشا لغن تا زانو باسا تو داسی چاپے رہ دے ملائکو تو گر یا خو ملائک دیجی نو بس فضائی بانے خاموش دیگری جسو با کم پڑا تیخ تا چرتنیس تا کم خوالا اور اللہ تعالیٰ برانا تا پوچھ کے دینا مخلاص ہوئی تا اعمال برا پسید اگر شیر کیا خلی اور یابد دی دا بد بلا گانے دی تا اعمال کی تجی خطول بد اعمال لی او دا بس شکلنا اور بد اعمال کی سڑے کے نقل یریجی میں حال تا بس شکی دے اللہ تا بار سے گورے دا اللہ تعالیٰ کارنا سول دا حکمت نہ در چی دا خواہ ہدا گو چی پا بازی من سوئی گی یا بازی بانی من سوئی دا عقائد مسائل دیسے تذکیر نہ کن عقائد چی دی من رسول کی دلیبا نے تذکیر دی اللہ تعالیٰ کو پا حرف بانی عالم اور قادر دے انسان مخطب عمل نام امرش ضرورت نشتا علم دا اللہ کافی دی دا انسان بکل کلا دے باب ملائکو با میں اعتراض دیجی چکے ملائکو ما پس غلط رپورٹ لکلے کے ذریعہ ہونا مانا دا دا عادل نظام نے ما سر زیادہ کی گی ما ملائکو نے دی دی دی دے حاضر و حاضر ہوں دا رپورٹ تول غلط کیا خلب اور لبندائی کا نبا بندائی کیا پس چل کر سرکاری گواہان دی یاد و ساتے دا اللہ تبارک و تعالیٰ جاسوسی نظام دم رضیات مستحکم دے کہ پہر زی کیا انسان جرم کئی دا اللہ دی جاسوس میں دے زانی شبت دتا جاسوسان دم را مضبوط تی دا حکمرانانو جاسوسی نظام دے بھئی رضو اس پدر بانی شہادت کئی ازمک آسمان در بانی شہادت کئی گٹ لکہ در بانی شہادت کئی او بدر بانی شہادت کئی تیار در بانی شہادت کئی رنہ در بانی شہادت کئی دا ټول هر څه پرداستا د بدن سرکاری گواهان به پتا شهادت او دا قانون دی چې سرکاری گواه کله شهادت کو د خپل نظام ته وګوره بیا دا که نه رسته مخلص نی الله تعالی وی دا انسان د خپل ځان لپاره په خپل پورا دی بیانات ته ضرورت نشته د هر خبر شهادت په ځان باندې خپل دی یو عجیب منظر بیانېږي چې بعضې کسان به داسې د قیامت پر ورځ باندې چې دوی به په هغه نعمتونو کې جنت دی مزی دی بیبیان دی حوری دی خادمان دی بنگلی دی باغون دی پا زرگن زرگن کلن فدید مطریفی خرف اختون شمیلے پا دا سی موقع باندے با اللہ تبارک و تعالی سوچی اغیب دا خفل جلال اور جمال ظہور دی اللہ چکل دا مومنان اغیب دا دا دنیا نعمتنا دا جنت نعمتنا دا اغیب و مخصوص دی فکلن کلن باندے دی با مصروفی پا دیدن دا باری تعالی دیدن بچے احادیث کرا دی په لکونه کلونه بطیر شي لیکن دی ودا الله تعالی په دیدن باندې مړیږي نا صاحبہ الله تعالی حجاب تر مزه کې مؤمنان بچی کی جو الله مون سلام علی په دیدن باندې نه وي و دې راه زمانہ تیر یاد ساته دا مسله واضح ده یو چې معتزله مون سره دی کې خلاف کوي خو معتزله لیونی دی قرآن نا ثابت دا دا مقتعیات را روان دے احادیث نا ثابت دا چی دا کم یاد انسان سنگا عمال دی رولا چاسر با روزانہ دیدن وی چاسر با ہفتوار دیدن وی چاسر با ماہانہ دیدن وی او مقام مزید عشت لان دی او زیر ایچ بے عظیم شان اجتماعی دی عظیم شان اجتماع بدائی چی کرتے والا جدی اللہ دا دا سونی دی دا دا چاندائی دی دا کرتے دی هر یو پیغمبر سر رست با دخفل امتیان و ناسی زیمی کرتے دی چی چا پیغمبر سر آ دنیا کی تعلق ساتلے دی پا طریقو باندے عمل کرے دی و زانی نیزی کرے دی ال دبا ما نیزی ناسی او چی کم یو سرے دل تا لرے لرے کی دو ابم لرے ناسی دا کرتے دو پا خل ترتیب رتی تی با دغل تا با دیدن خداوندین کی دی تلاوتون با ان کی دی حضرت داؤد علیہ السلام با زبور لگی و نبی علیہ السلام تا وہی کتاب قرآن تا گوایا کرا کہ نبی علیہ السلام دا قرآن تلاوت شروع کی جنت پہ بھئی دا قرآن تلاوت پہ آقا نامدار کئی اور چدا غی تفصیل کی نیاد اس پاتے حل تا بدانی کنا وقت شروع شپلگا فاتح سوا تڑے ما پلانی نرالم دلتا خدا بانی کی سکی نہیں رہا محترم حل تا بدانی نو غرص میں دا بچیو پکے دا مسئلہ بہنی جی او دا دا مسلمانانا دا پارا صرف دا دینا دا مومنانا دا پارا بل قیمتی شکم کو دیش تیس پا دیدن خداوندی باندی با دیتا چکم حسن اور جمال اللہ تعالی ورکی چکل کورونا تلالشی نا کورونا کیا مرگر بارتا وائی کیا جنتی تا قنندیر جات خیستا ہے دا فکر شور اب بارتا یلی با خیستا نا ما دیدن خداوندی ہوگا باقی بیان اللہ تبارک و تعالی کی لیکن دیر خر سری با فکیوی پا دا غرض ہوں یا غیب دا دینا محروم یا غیب سر بسکی گی دا غیب بیان کئی اور جا چی مرک پہ انسان با نراش شدہ دیتا ملتی مطی تا کئی جنا منگا خدر لے باتوران یہ کچھ کل مرک را گئے اگر خو منگا آسمان سر اکفل اپن جنگو خر یا انسان یاد ساتے دا مرک اوڑا نی دیتا سکے ما پالوان دا سننی دلے دا نشر تشتا کیا غبا دا مرک سر مقابلو کی عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور داہیت العرب مشہور سے پسا لار دے کلچ مرگ اغلا رازی نقل جرنیلانو تا اسی سرانو تا وہی چی تاسو خوب آپا غزاواتو کی زمان دیر حفاظت کو زمان بچاتے رو لارو اے زکا چی دا مشہر حفاظت کیجی ننم تاسو زمان حفاظتو کی زکا اسرائیل علیہ السلام رازی از رو خطیقم آغای ورطای دا سمان دا وطن پاہن مرگ پوران دی یاد اس بات ہے لولے خلق دیا کوالا خلق دیا تل دے بات اصلی پرپچ نہیں ہوئی اور بیا اللہ تعالیٰ ہوئی چیزا دمرا غٹے غٹے کہتا ما پیدا کرے دے سنے نبی سر بیا اختتام دے دی صورت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا نشت دے حاجت قسمتا دا عربو دا استلام مطابق لا زائد رازی اغیبا پل محاورات کی دا سے استعمالو لو قرآن کو مطابق دا محاوری دا عربو دی لا نشتر حاجت قسم تا او قسمو بیوم القیامہ قسم کم زفر از قیامت بان دیو اللہ چپا کم شہبان قسم کئی داغی عظمت معلوم دی ولا نشتر بیام قسم تا حاجت او قسمو بالنفس اللہ واما ز قسم کم پاغا نصبان دی چھ ملامت کون کدے انسان لرا پا گناہون دا دبان دی او ترغیب ور کون کدے انسان تا دنے کو آمالو ہر موقع باندی دانت سورتوائی دا بازی بزرگان و ستاس او گوری چا اغیی کم یو کار کئی خوراک کئی افکاد کئی کتزیر اغیی مکی تخبل یو مقصدی که دی دنیا کار کئی نو هم اغیی مکی یو مقصدی دید پار دا کن دید پار کن دید پار کن نو دغا نفس نفس لگو آمد یو کو نفس ام ماردی چی پار سبانی سڑے ور خوش کئی یو نفس مطمئن ندی اغیم دیو تا حاصل ایا سبل انسان او آیا خیال کوي انسان اور گمان کوي انسان مراد کنه کافر دي ان النجم عظاما چې زب جمنکم ادکی دي دو زده دا خیال دي چې زب ادکی دي جمنکم یو خدا خبره کوي چې زس شمه خوري شمه ذره شمه او دا ذره شمه خوره واره شي ادکه مراسته شي ما په بیا څنګه دي نبی صلی الله علیه وسلم مخ ته ودا سه ادکه پلاس کی میدہ کو پکے بے ورکو او بے رزویدہ بسک جن لیتے سورہ یاسین کی تفصیلی مسئلت پہنشو بلا اللہ تعالیٰ وی گمان دے انسان غلط تے بلا ولینا قادرینا من قدرت لرن کی پدے خبر باندے ان سوی بنانا چہاگا برابر کی سرنا دگتو ددگ انسان ہم یعنی کم ذات چہاگا قادر دے پا جمع دا آغا وڑو وڑو کو دا وڑو وڑو وڑو کو آغا ذات قادر دے پا جمع کولو دا دے انسانو پا جنبی کولو دے انسان چپوڑ کی شیمان قدرت لری نقاط پا گئے اور تا آسان لے کنا بل یری دل انسانو بلکہ رادل ری را انسان لیف جرا چی انکارو کی امامہو دا مخی حالاتونا مخی جتے تکم حالات را جی لیف جرا چی انکارو کی امامہو دا آغا حالاتونا چکم مخی تا درازی مرگ دے قبر دے عالم برزخ دے عالم حشر دے عالم قیامت دے داری جنت دے دادی دوزخ اور بیا پدی کے سمرا حوال دی چی میدان دا حشر را مخی دیا سری عمل نامی دی وزن دا عمالو دی اور دارنگ سشے دے نیزان دے اور پسیل آکشے دا سرات دے دادی دا تول احوال مخی دی وی دا انسان دا کافر دا دے وی چې انکار د دغه سيزون نه کوي چې کوم سيزون د انسان مخه لا راځي دا حالات د دینه د منکر دي یسالو اور دا سړی تپوس کوي سوال کوي او خدا شو چې ګور عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کوم سيزون د مخه د دې د اغه نه انکار کوي چې هغه باس بعد الموت حساب کتاب دی وزن دی دا سيزون تاسو ته نو وي او د بعد کسانو نظریه دادا چې هغه د دې ترجمه دا کوي چې دا انسان وي زب په دنیا کې خپل عیش مزیدار ژوند ته روم ته دنیا دادا سې زنه به حاصلوم او بالکل ذهن کې مرګ ډوینه مونږ تمرا دا سې اراده کوو جدا کوم دا کوم دا کوم